Det är bra, den energin, den behövs. Han är lite är överentastisk här nu, tror jag. Ja, det är bättre, det är en motsats. Men, välkommen till min... Och det här är min topplista för i år, alltså. Nummer ett är då... Törnfåglar, har ni sett det? Okej. Man bara, va? Var kom det ifrån? Hallå där och välkomna till Goti del 2. Med oss idag har vi inga mindre än mig, Fredrik. Vi har Danny. Mm. Vi har Rob. Ja. Och vi har återigen Robert. Hallå. En skön skara människor, och det är alltså oss som ni får stå ut med eller njuta av i det här avsnittet. Med det sagt, bäst i sin genre. Här kommer vi snacka just som jag sa där, bäst i sin genre, det vill säga de olika kategorier som har blivit nominerade till, ja, en hel drös olika kategorier som finns. Det återstår att se vilka. Men framförallt, vi kommer att ha våra personliga topplistor, vi kommer ha skamlista, vi kommer ha shitlist och framförallt folkets röst. Vilka var spelen som hamnade i topplista. Och sen har vi några vinnare där. Och lite tröstpriser och så. Men frågan är ju då, vad är då, varför har vi del två, kan man undra? Jo, det är enkelt. Vi har haft ett jäkligt rikt spelår. Och det betyder så mycket mer än bara ett enda bästa spel, ungefär som vi hade i Goti här i helgen. Jag menar, alla gör något bra, alla gör något unikt, alla gör något som är värt att peka ut, och oftast är det något som blir missat. Så därför tänker vi oss att vi tar oss an och korar en spelvinnare inom ett gäng kategorier med ett par förvalda nomineringar i varje. 5 nomineringar i varje, en vinnare. Alla härliga spel. Och ungefär som med i Goti där, som vi hade i första Goti, det är klart att det kommer inte finnas en kategori för enda typ av spel i världshistorien. Men vi kommer täcka en hel drös i alla fall. Och förhoppningsvis kunna prata lite om de som vinner där lite extra. Med det sagt så hoppar vi just till bäst i sin genre. Och Rob, vad har vi först på agendan? Ja du, Fredrik. Ja, det blir lite så här formellt så här, men vi släpper på lite. Min gode herre Fredrik här, ja. Först ut. Nej, men först så har vi då bästa remake eller remaster då. Och det säger sig själv vad det är för någonting, tycker jag, ändå. Mm. Och då har vi i den listan, de som är nominerade är Spyro, Reignited Trilogy, Shadow of the Colossus, Age of Empires Definitive Edition, Dark Souls Remastered och Burnout Paradise Remastered. Mm. Och efter många moment så var då vinnaren inom den här kategorin är då Spyro, Reignited Trilogy. Varför är då den vinnare? Jag tyckte ju spelet var utomordentligt bra. Så. Ja. Därför vann den i mitt hjärta i alla fall. Ja, alltså spelet i sig är ju bra, och det var bra förr. Men vad är det som gör att den här remaken är bra? Ja, för min motivering för det har ju, som jag sagt tidigare, är ju det att de har ju verkligen lyft spelet till den nya generationen, den nya konsoler och nya plattform sådär, utan att göra en kompromiss med hur spelet var förr. Utan de har ju bara liksom byggt på det, så att säga. De har inte riktigt fuckat med grunden av spelet. Det är en pure remaster liksom, eller där de har lyft det visuella verkligen till en hög nivå. Till den grad att det här är så jag minns att spelet ser ut i mitt minne. Även fast jag vet att det inte såg ut så. Men det var så jag upplevde det när jag spelade det första gången på PlayStation 1 för många, många år sedan. Vad har vi näst på agendan vad gäller kategorier? Ja, nästa kategori som vi har då här är mest spel för pengarna. Och det här är ju lite mer subjektivt antar jag än de andra, men självklart. Ja. Här, lite motiveringen för den här kategorin, vilket jag känner behöver tas upp här, då att alla har ju inte riktigt råd med en mängd spel. Ibland så är det ju så att man oftast bara köper kanske ett eller två eller sådär. Så det här är då de spelen som vi tycker att man borde lägga pengarna på då. Om man har limiterad speltid eller pengar. Och jag vill inflika här, det kan också användas som en värdegrej för att avgöra vilka spel man ska undvika om man har alldeles för många spel att spela också då. Ja, det är väl kort och gott så är det väl de här spelen som ger mest valuta för pengarna sett till speltid parat med kvalitet då. Och de fem nomineringarna här då, Ni no Kuni 2, Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 4, Octopath Traveler och Monster Hunter World. Och trumvirvel. Jag har tänkt be Max sätta in det i post. Ja, okej. Ja, men jättebra. Vinnaren är då Red Dead Redemption 2. Woohoo! Ja. Ett spel som jag inte har spelat. Nej, men jag kan förstå att den ligger där ändå. För du har ju möjlighet att spela om den till viss del faktiskt. Eller till viss del, till stor del. Du har ju väldigt mycket speltid för pengarna verkligen. Om man ser bara där. Och du har ju en stor öppen värld också. Med hur många olika saker att göra som helst. Plus den där online-läget också. Ja, exakt. Så det är mycket som liksom kommer med där i bilden som gör att det verkligen blir mest spel för pengarna 2018. Jo, och sen är det ju ett välgjort spel också. Så det är ju verkligen det här som Rob sa, att det är, vad heter det, mycket valuta för pengarna. Exakt. Det är ju enormt mycket speltid och det är ett kvalitativt spel, har jag hört i alla fall. Det är sant, det är sant. I can attest to that. Men vår gode Rob, vad har vi näst på ordningen då? Jo då, näst i listan, näst i kön, näst på led är då bästa vidareutvecklade spel. Och det här är ju då spel som har kommit ut tidigare och men har då fått innehåll och underhåll vidare, levt vidare då in i 2018. Utvecklarna har verkligen hållit fast vid dem. Efter de har inte gett sig upp helt, eller de har gjort sig om lite grann och så vidare. Precis. Och dessa fem är då Overwatch, no surprise. Star Wars Battlefront 2, Middle Earth Shadow of War, For Honor och No Man's Sky Next. Och lite kontroversiellt antar jag, men vinnaren här är då No Man's Sky Next. Precis. Och det är ju då för att de har ju verkligen, när No Man's Sky lanserade så var det ju verkligen en bajsmacka. Som vissa av oss uttrycker sig här. Alltså, det var ju inte så mycket bajsmacka som det var att det inte levde upp till det som de hade sagt. Eller det som Sony hade sagt också. Precis. Den levde inte upp till hypen ens lite. Det var inte hypen. Det kan gå med. Den levde inte, nej. Det var inte det att den inte levde upp till hypen. Den levde inte upp till löftena ens. Det var ju det som är grejen. Ibland kan man ju ibland kan man förlåta spel som har blivit lite överhypade. Men det är ju då när löftena som utvecklarna till och med har gett, när de inte upplevs, det är då det är riktigt illa. Eller där det, vad heter Sony, har gett massa löften som inte speltillverkarna heller hade tänkt, så ja, nej. Fast det här var ju huvuddesignern som hela tiden var. Vi kan godtänna och säga så här att misstag blev gjorda från båda sidor. Ja, exakt. Och men det är därför den är här nu som vinnare, för är det något spel som verkligen har, alltså de har inte gett upp på det här. När Next kom ut nu och jag testkörde det, tänkte wow, jag och Max satt med, det här var ju, och Max bara, det här var ju bra, det var väl inget fel på det här spelet. Ja, men de har ju byggt om hela spelet. Fast de har inte byggt om hela, men de adderar så mycket så att världen känns levande på ett helt annat sätt. Och det är så påverkbart och du kan placera dig vart du vill i hela universumet liksom. Och det här är ju en sak som gör mig jätteglada också, att du kan, vad heter det, fortsätta bygga, du kan vända ett underlag, alltså det här är en typisk så här Hollywood story, alltså underdog kämpar Och sen så kommer det när, vad heter det, när en två tredjedelar in i filmen där att allting bara ser mörkt ut. Allting går under. Det ser så hemskt ut. Och så vänder de det och sen så blir det ett lyckligt slut. Jag tror, det är väl att ta i lite, känner jag, men okej. Ja, men det är ett narrativ, för det var så himla utskällt. Alltså det var ju, vi får inte glömma det här mordhoten som skedde mot utvecklarna. Ja, det är ju jag tyckte det var ju lite överdrivet, men det var inga klagomål utan liksom alltså, anledning. Jag förstår klagomålen, men det är aldrig motiverat att dra det så långt som det gjordes, och det är därför det är så skönt att se att de har kämpat vidare trots det. Ja, de har verkligen inte gett upp. Och då har de ändå ett ytterligare spel som är på väg ut nu, som vi fick se på Game Awards. Så trots att de ändå har nytt på G, så har de gett sig fanken på att det här ska bli det som alla som faktiskt köpte spelet trodde att det skulle bli. Och nu är det mycket riktigt mycket, mycket bättre. Så, med det sagt, vi tar och går vidare till nästa kategori. Yes. Nästa är då bästa kreativa spel. Och det här är ju då spel som är lite utanför, som lite nytänkande, lite vision, lite sådär, du vet. Lite mer kreativt, som titeln säger. Lite som Rob, lite utanför, lite nytt, lite annorlunda. Nytt? Ja. Ja, de fem nominerade här är då A Way Out, Iconoclasts, Minit, Do Not Feed the Monkeys och Return of the Obra Dinn. Mm. Och helt utan vidare lagg. What? Jag vet inte. Du som laggar i huvudet. Okej. Vinnaren är då A Way Out. De försökte ju verkligen göra någonting riktigt. Ja, Fares gav sig fanken på att han skulle faktiskt man ser ju vibbarna av Uncharted, man ser lite vibbar av massa olika saker, men framförallt så är det liksom hans vision av hur ett co-op-spel ska spelas. Hur han kände att det liksom skulle föras ihop, föras samman, och det är mycket riktigt, tyckte jag, gjordes bra för vad det är liksom i A Way Out. Och det visar ju också att det är en sån stark vilja att inte kompromissa också, som säger där bara, nej, det här spelet kan du banne mig inte spela i single player, det går inte. Du får inte en dator AI med dig som styr, utan du måste verkligen sitta där och spela två. Och jag fick inte spela spelet förrän i slutet av december som jag blev klar med det. Och fan vilket bra spel det var. Och precis. Det var inte massor med repetitiva moment, utan det var avskalat, det var fokuserade element, och det var inte massa återupprepningar. Så jag uppskattar det väldigt, väldigt mycket. Jag kan säga att den här kategorin i sig är ju lite intressant, tycker jag. Till skillnad från många andra så har den ju Iconoclasts, en enda snubb i 10 år. Och Minit som är sjukt speciellt i sitt utseende och i sitt spelande. Och Return of the Obra Dinn och Do Not Feed the Monkeys liksom. Jag tycker det är kul bara att de här tas upp, att de bara belyses på liksom. Och så då framförallt då A Way Out, som sagt. Med det sagt, nästa kategori, Rob. Yes. Nästa kategori, vi tar och tittar lite på bästa VR-spel här. VR har ju varit en stor sån där lite småkontroversiellt i vissa faktorer, och folk som säger att det kanske är bra eller dåligt. Men säga vad man säger vill, så har det kommit en hel hög med spel, och några av dem har ju varit någorlunda bra i alla fall. Vissa bättre än andra kanske. Och de som vi har tagit fram här är då Beat Saber, Transference, Astrobot Rescue Mission, Tetris Effect och Space Junkies. Och vi ansåg att då vinnaren här är då Beat Saber. Det är enda rytmspelet jag någonsin har lyckats köra någonting av i alla fall. Ja, alltså det är klart, jag har varit och peta lite på en del av de här spelen. Och jag har sett en del, särskilt om Astrobot, som för PlayStation sägs göra både det ena och andra, och därför är ni med i nomineringarna. Men det som egentligen för oss är ju såklart rolighetsfaktorn som vann över det mesta, och Beat Saber var ju svår att slå där. Det är väl det enkla faktumet. Jag menar, Transference hade ju murder mystery aspekt, Tetris effekt i bananas liksom, världsrymden och så liksom. Och sen Astrobot som man styrde liksom i lite plattform, och Space Junkies därefter. Så det är en skön blandning, en skön blandning. Men kul, Beat Saber vann där. Vad har vi näst i ordningen då? Rob. Ja. Det är bra att man... nästa kategori, det är ytterligare en sån här kategori som är lite... Lite en intressant kategori då, med bästa narrativ eller berättelse då i spel. De som verkligen tar storytelling och sånt där till nästa nivå och verkligen drar den in då och engagerar den. För oss så var det här då Detroit Become Human, God of War, Life is Strange 2 Episode 1, Spider-Man, 11-11 Memories Retold. Och vi ansåg då att God of War var vinnaren av den här kategorin. Precis. Jag kan ju säga att rent narrativt så är ju alla de här spelen sjukt starka, verkligen. Jag vet ju, Kalle till exempel skulle jag snacka om 11-11 ganska mycket. Spider-Man är nog de många som pratar om. Life is Strange, Sara till exempel. Och så God of War och Detroit. Det är ju självklart inga undantag. Men just God of War i den här, jag tror det, och det kanske man kan utröna från vårt Goti-avsnitt, del 1 där, men det är väl den här balansen. Att balansen i att berättelsen i spelet inte bara sker muntligt, liksom att den visas i cutscenes och sånt. Allting förs in i spelmekaniken, allt förs in i detaljer, i miljöerna, i liksom, i allt så dryper av, om man vill då se det, berättelse. Lite mer dynamisk storytelling än den här lite smått halvstatiska som man får i de flesta andra spel, där du går in i en cutscene eller du går och pratar med någon liksom, och så går den in och zoomar in lite och så här, så är man fast där lite smått. Alltså det är ju typ av cutscenes i motorn och så, men det är aldrig som att de inte tillåter dig att se saker i miljöerna, och de sakerna som syns i miljöerna, de har aspekter som tillhör storyn längre fram till exempel och så. Så att de har på något sätt hela tiden tänkt ut, okej, vi vill berätta det här spelet, tänkte de på förhand. Så upplevs det i alla fall som när man spelar det. Och sen planerat ut, okej, vi vill att vid det tillfället ska de få en foreshadowing om det här, och det här ska de anspelas på det som senare är viktigt för den här karaktären, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och då gör det att även om du kanske, för jag menar, du kan ju hårdra och säga, ja, men du går runt och slafsar ner monster. Ja, men det monster som kom fram just där, det som du träffade på när du gick ut i den där stora gläntan, varför var den där? Jo, det tar de upp. De berättar lite om varför. Du ser saker i miljöerna som anspelar att något har hänt och så vidare. Så att det blir som en del av berättelsen istället för att Monster Hunter World, du går ut, slaktar allting som du ser typ. Det är lite mer intelligent storytelling. Lite så här, de har lite förtanke på vad de faktiskt vill lägga upp. Och ibland så kan det faktiskt vara så krasst att du märker först på slutet. Som att du har spelat hela spelet. Sen när du tänker efter, men vänta, jag kommer ihåg att det där hände där, som de säger nu i slutet. Det tänkte jag inte på då när det hände. För ibland så är det ju liksom, det är ju svårt att vara up in the moment och ta in kanske vad man ser. Det är ju först på slutet som man förstår. Ah, okej. Okay. Så den Det är ju lite som att läsa en bok eller se en film. Liksom, där det att du brukar ju oftast ha, inte nödvändigtvis en twist, men du brukar ju få lite mer information framåt slutet liksom. På det sättet att saker som inte riktigt made sense tidigare i berättelsen, vare sig det är filmen eller en bok eller en serietidning eller what have you, då helt plötsligt, jag förstår nu. Precis. Det är ju det är lite den känslan som man vill gå in i, och det tycker jag är bra. Men nog om God of War nu. Nu hoppar vi vidare till Ja, bästa action- och äventyrsspel. Och det här är ju en standardkategori. Vi alla tycker ju om att slåss lite och fightas runt och hoppa omkring, läsa lite mysterier. Ja, lite äventyr helt enkelt. Ja, och våran lista är då utan några större förvåningar innehåller då Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5, Strange Brigade och Spider-Man. Och jag kan väl inte säga att det är väl några större förvåningar här då när man säger att vinnaren här är Spider-Man. Då det är sån skön känsla i det här spelet just för action- och äventyrsaspektet. Ja, precis. Vi hör ju det här liksom. Det är så involverat att de sitter till menyn på musik liksom. Jag vet inte om ni andra har något att säga om Spider-Man. Det är ett av de spelen jag ser fram emot att ha saker att säga någonting om. Men jag har inte spelat det, så jag kan inte säga så mycket om det. Men, det är väl värt att spela, definitivt. Det är en fråga om helhet, skulle jag säga, i det här spelet. Det är som att i många spel så är det ju, okej, det är mycket fokus på gameplay mer än story i vissa. Ibland är det tvärtom att det är mycket story mer än gameplay. Mm. Men här är det rakt över brädet, de har framförallt är det väl storyn. Om man ska välja något som de har gått hårt in så är det faktiskt storyn. Trots det har de sjukt bra och balanserad gameplay. Och den helheten är ju oslagbar faktiskt. Ja, det finns ju en anledning till att det var mycket twister om det i vårt Goti-avsnitt. Yes. Angående ju Spider-Man. För att det drar ju verkligen in redan från början. Ja. Mm. Så att det, även om man bara går krasst över action- och äventyrselementen så är ju de väldigt evidenta redan i början och de drar in en i spelet på ett väldigt engagerande sätt. Och det är såklart storyn också, men just gameplay, liksom action-äventyrselementen då är ju väldigt positivt representerade. Om man säger. Mm. Låt oss säga så här, jag blir ju inte mindre sugen av att spela det nu när jag hör talande. Ibland så tänker jag efter när man har såna här kategorier och så här sätter upp som spel som vinner, tänker jag, men tänk om vi hypar för mycket och sen, för man sätter ribban så högt också. Mm. Så att även om jag personligen tycker om det här spelet kommer förmodligen de flesta rent generellt tycka om, så är det ju självklart alltid någon som känner det var inte så bra som folk sa. Men det kommer alltid vara det. Alltid sånt här är ju subjektivt, men jag kan ju ta redan bara från personlig erfarenhet att jag, innan jag spelade spelet, så hörde jag ju till exempel dig prata om det och jag hörde andra prata om att det var liksom det här är så jättebra och verkligen Spider-Man och sånt där, och jag tänkte det är väl lite hype, jag vill ju testa det, jag är ju väldigt intresserad, men när jag väl satte mig vid det så var det liksom okej, det var väl liksom väl representerat i vad folk säger om det. Precis. Det låter ju definitivt som det kommer leva upp till hypen då, och om det inte gör det så vet jag var du bor, Fredrik. Yes, du är välkommen om över, kan du få lite fika också. Toppen. Vad har vi näst på agendan då? Näst på listan så har vi bästa estetik i spel. Mm. Och det säger sig själv lite om man vet vad estetik betyder, men för de som inte vet det så är det ju, handlar det lite mer om utseende och stilval, liksom lite känsla i spelet på det sättet. Och på jag som trodde att det betyder ljud. Vi ska ju kanske undersöka att det inte är hur grafiskt realistiskt det är, utan det är ju en stil. Det kan vara tecknat, det kan vara cell-shaded. Ja, det är både och. Det är vars utseende och eller stilval som stod ut extra mycket. Det är allt och däremellan. Ja. Så, vilka är de nominerade? Ja, här har vi Battlefield 5, Octopath Traveler, God of War, Assassin's Creed Odyssey och 1111 Memories Retold. Och återigen, vi har en favorit i repris här. God of War vinner i den här kategorin också. Behöver vi säga mer om God of War vid den här punkten? Det är väl den här drömska aspekten av liksom fornordisk mytologi som man bara dryper över hela spelet, som gör att föll för mig i alla fall. Ja, det känns ju väldigt bekant på något sätt. Även den, jag har ju bara kört typ en halvtimme av spelet, men på något sätt så kände de miljöerna man gick igenom bara där kändes ju väldigt bekanta på något sätt. Mm. Jag kan säga att väldigt mycket känns bekant, men så har jag tillbringat väldigt mycket tid uppe i de norska fjordarna och sånt där, så att för mig så känns det väldigt bekant från alla somrar och sånt jag var i Norge hos släkt och vänner. Även, så. Liksom, även här i Sverige och sånt där så finns det ju saker man känner igen. Det är Med träd och sånt är ju mer eller mindre samma över Norge och Sverige, så det är inte så stor skillnad om man säger så. Det finns inte så många fjordar och sånt där. Nej, det gör man inte. Det är väl den stora skillnaden då. Ja, men den platsade och den vann där. Vad har vi näst på ordningen då? Näst på ordningen har vi bästa RPG. Den här kategorin bojkottar jag. Den bojkottar han? Okay. Vad är de nominerade? De är då Pillars of Eternity 2, Deadfire, Octopath Traveler, Vampyr, Dragon Quest 11, Echoes of an Elusive Age och Ni no Kuni 2. Och här har vi då en, jag vet inte, är det lite indie över Octopath Traveler som vinner den här? Eller är det stor studio som har gjort det? Ja, det är väl Square, va? Eller? Ja, lite osäker. Men ja, för det känns som ett spel som är indie på något sätt. Okej. Jag vet inte varför. Det har alltid känts som det, just på grund av stilen, tror jag. Ja. Det brukar vara Square Enix och Acquire. Ja. Ja, för det har alltid känt, det har alltid haft den känslan över mig. Men okay. Vad säger ni om Octopath då? Varför vinner den här kategorin? Alltså den har ju på många sätt, det är ju JRPG enligt liksom alla klassiska formler så. Men sen så tänker de om lite vad gäller inte bara det här. Man kan ju tycka, men kolla på utseendet, och så tänker man om de har gjort om utseendet bara. Men det är ju också en fråga om att hur de använder den här 2D, 3D. Jag vet inte hur man ska förklara det här spelets utseende. Men det är också att de utnyttjar rymden som då kommer i de här 3D-miljöerna på ett sätt som kanske inte riktigt har setts tidigare. Och jag tror det har också mycket med att göra att du får en helt annan känsla av de här 8 karaktärernas väldigt skilda upplevelser och liksom äventyr då. Och det känns än en gång, det känns unikt idag tycker jag. Mm. Så det är väl det, först och främst skulle jag säga. Ja, då har man ju det. Vill man spela ett gediget RPG så är det Octopath Traveler enligt... Ja, kom ihåg, de här nomineringarna, alla de här nomineringarna, det finns många fler RPG:n. Att de 5 spel som finns i varje kategori, det är alltså 5 spel ni bör spela. Det är därför de finns där. Och sen råkar en av dem stå ut lite extra. Och det är ju som sagt våran nördlivs åsikt, så att säga. Mm. Så angående det här. Men ja, vidare till nästa kategori här, då vi har bästa FPS. Och våra 5 nomineringar här är då Far Cry 5, Battlefield 5, Call of Duty Black Ops 4, Overkill's The Walking Dead och Warhammer Vermintide 2. Och vinnaren här är då Far Cry 5. Varför vinner Far Cry 5, Danny? Far Cry 5 är en explosiv upplevelse. Det finns väl väldigt få som slår det just utan de här, känner jag, i den här omgången. Man vet vad man får, precis som du får egentligen får ut av de andra. Du vet vad du får av de andra, men de har verkligen slagit på stort. Och det är liksom story, det är explosivitet, det är liksom stora områden. Alltså, det är bara en kul upplevelse. Det är också en sån här lite grann, hoppa in, köra lite grann och mosa lite grann. Allt som man ser i liksom, i omgivning, liksom så här, jag vill spränga där. Ja, men då gör jag det bara. Ser du ett berg, då kan du gå på ett typ så. Alltså, det liksom. Ser du en flod, jag spränger den. Ja. Ser du en flod kan du fiska. Liksom det. Och sen på där den här storyn med en kult som har tagit över den lilla dalgången. Och sen är det bara massa olika platser och hemligheter och personer. Och ja, det är ett riktigt hopkok av sköna liksom, berättelser och karaktärer. Nice. I sann FPS-anda. Yes. Ja. Nästa kategori då. Då har vi då årets retro. Och det här är ju då spel som har den där lite mer lite retro-estetik till dem. Vare sig det är gameplay eller själva utseendet eller what have you. Och våran lista har då Celeste, Dead Cells, Horizon Chase Turbo, Do Not Feed the Monkeys och Unavowed. Och vinnaren här är då Dead Cells. Varför vinner Dead Cells här då, Fredrik? Det är ju på något sätt en kombination av den här klassiska retrostilen kombinerat med en nutida modern spelmekanik. Att ha de här följsamma, väldigt vackra liksom, animationerna och världen och framförallt hemligheter som har oftast en väldigt hög humoristisk ton gör att det står ut i mängden. Mm. Inte för att någon av de andra spelarna som Celeste de här inte gör sin bit väldigt bra, men just Dead Cells har väl den här helheten som är svår att slå helt enkelt. Så, därför. Nice. All right. Bästa strategispel. Oj då. En kategori nära kär till Fredriks hjärta. Och din kanske? Ditt hjärta ja, också. Och min egen, definitivt. Mm. Men jag tänkte jag vill inte vara allt för liksom... inte allt för ego. Ja, vad har vi för några nomineringar där då? Ja, här har vi då Surviving Mars, Two Point Hospital, Jurassic World Evolution, Frostpunk och Total War Saga Thrones of Britannia. Och vinnaren här är då en favorit från mig och Fredrik, Surviving Mars. Mm. Men varför då, Rob? Ja, det är ju ett så himla bra spel. Wow. Punkt slut. Wow. Ja, alltså, egentligen, vill ni höra en ordentlig definiering av varför Surviving Mars är ett bra spel överlag, så lyssna på Fredriks utlägg angående den i Goti-avsnittet, helt enkelt. Mm. För han sa det väldigt bra där, och jag känner att jag wow, inte... måste jag lyssna om, för jag kommer inte ihåg det. Ja, nej, men du verkligen sålde det, gjorde du. Du sålde okay. Det så mycket att jag tänker fan spela vidare på det snart. Men det är bra, det hoppas jag verkligen. Ja, det är sådär, jag vill gå tillbaka till det här spelet. Alltså, jag har suttit så som det här, som ni ser här med alla de här jättemånga jättebra spel som finns här i de här listorna, så är det ju verkligen ett år som var helt bananas. Så jag har suttit hela år bara, ja, men nu kanske jag kan köra, så, ja, just, men jag ska bara ta det här först och jag klart det så, och sen går jag tillbaka till Survivor, nu är jag klar, nej okej, nu kom det här, och sen har det hela tiden skjutits på, men nu ta med tusen ska jag ta med an det igen, för jag körde om den, jag körde och klarade ett par gånger, men de har uppdaterat både det ena och andra, så det är nästan så jag önskar att man kunde köra i typ någon form av co-op-läge. Det hade varit coolt. Det hade varit jävligt coolt. För tänkte jag sitta och köra det tillsammans. Liksom. Man måste koordinera och bygga i det. Ja. Det vore coolt. Kanske något låter svettigt. För de... Ja, det gör ju det. Definitivt. Och verkligen väldigt långt. Att... Alltså lång tid. Alltså. Oj. Jo, långa men jag menar, spelar man Civ liksom, så är det typ en så här 14-24 timmars commitment ibland. För games. Så att jag menar, det är inte direkt så att långa spel är ett problem. Ja. Nej, precis. Ja, Surviving Mars. På tal om spel som kan vara långa, så har vi då bästa multiplayer-spel. Och det här är då inte nödvändigtvis MMOs eller något åt det här, utan de måste ju bara innehålla multiplayer då. Mm. Inte nödvändigtvis co-op, det måste vara multiplayer. Okej, Strange Brigade, Battlefield 5, Monster Hunter World, Forza Horizon 4 och Postscriptum. Och här har vi då alla våra Karls favorit, Postscriptum. Mm. Och det här är ju då en, så vitt jag förstår om, så är ju det en lite mellanhand mellan mer casual FPS battle-spel som Battlefield till exempel. Och de som är verkligen hardcore sims som Arma. Så den här postscripten faller ju lite mitt emellan där. Och vi har ju alla hört Carl gusha över det här spelet sen han spelade det. Så med både videos och lite annat när det kommer till multiplayer-aspekten. Ja, och om man ska bara pinpointa någonting lite kort, då är det väl just den här historiska korrektheten i spelet som många ser som en av de största och främsta detaljerna. Och en av Kalles största peppid med många spel. Ja, men han köper mycket i många spel. Jag menar, han tyckte ju också mycket om Battlefield 5 till exempel. Mm. Men han gillar de här stora bataljerna. Han vill att det ska vara autentiskt i den mån det går. För det är ändå ett spel vi snackar om. Men med realistiska värden på fordon och liksom hastighet på vapen och allt det här. Det handlar ju om alltså, hur mycket realism man slänger in i, hur mycket realism spelet sätter upp för det att vara. Om man säger så. Battlefield-spelen har väl aldrig riktigt satt upp sig för att vara this is real! På det sättet. Medans Postscriptum har i alla fall gett sig in och liksom utgett sig för att vara mer vad ska man säga, gediget på den, på den punkten. Framförallt på den tekniska aspekten, just det här med vapen och byggande av baser och fortifikationer och så. Ja. Bra spel. Där har vi Postscriptum. Vad har vi näst på ordningen då? Näst på ordningen så ger vi oss in i vardagsrummet för bästa familjespel. Mm. De spelas väl i vardagsrummet, va? Det kan de göra. Det kan de göra. Ja, och här har vi då Pokémon Let's Go. Det är Pikachu och Eevee, va? De två. Och du har Super Mario Party, Lego The Incredibles, Super Smash Bros. Ultimate och Unravel 2. Och vinnaren här är då, drumroll, Super Smash Bros. Ultimate. Och det är ju ett sånt där spel som man bara kan sätta sig med, känner jag. Jag vet att det är folk som argumenterar den här punkten, men ja. Det, nej, men det här är ju... alltså, för familjespel så är det ju verkligen ett top-notch-spel. Alla får en karaktär att... att hitta liksom och känna och klämma på och framförallt lära känna. Och du kan köra singelspel, du kan sitta med vänner och köra upp till, vad är det, 8 personer? Så, för de flesta familjer så är det ju liksom gott och väl där liksom. Så det är en komplett upplevelse, särskilt som familjespel då. Ja, precis. Och näst då är då bästa nuvarande MMO. Och det här behöver ju inte då vara ett MMO som kom ut i år, utan mer ett MMO som då är still going strong, eller vad man ska säga, i 2018. Och det här är då på våran lista Final Fantasy 14, World of Warcraft, Elder Scrolls Online, Black Desert Remastered Online och Maple Story 2. Vilket jag tror är det enda spelet som faktiskt av de här som kom ut i år. Och då vinnaren här är då Final Fantasy 14. Max och Lotta skulle hurra om de var det här. De hurrade på avstånd, gjorde de. Jag hörde dem. Sina listor. Gjorde jag. Ja. Ja, och där, jag vet inte vad vi ska säga riktigt här. Jag säger det, om, bara det. Om man säger så här, om man har lyssnat på våran podcast så har man hört dem prata mycket, länge och väl om Final Fantasy varje gång det är någon nyhet som kommer ut om spelet. Just så sitter de där och slämmar över hela mikrofonen. En sak kan man väl säga att det här underhålls konstant och har gjort det i många år och har en väldigt bra community-känsla. Och det uppmuntrar folk att vara snälla mot noobs på ett sätt som inte finns i många andra MMOs. Fråga, var det den här versionen som släpptes först, blev en flopp, skrappades, byggdes om och kom ut igen sedan? Yes. Ja, okej. Okay. Där de till och med tog föregående spelets, den scrappade versionen av spelet, dens lore, tog de in i den nya versionen. Ja. Det är en del av världsloren i spelet, så att säga. Återigen ett spel som inte kanske mottog så bra, men som de blev nog bra i slutändan. I like it. Precis. Ja, här så var det ju verkligen att de scrappade alltså hela spelet. Så det var inte riktigt som No Man's Sky. Nej. Direkt. Det här var ju verkligen shut it down. Let's do it again. Men det är samma där. Det är bara en storm omkring det. Sant. Definitivt, ja. Det visar ju också att de lyssnar på sina fans, vilket är ju positivt. Nästa kategori här. Vi börjar närma oss slutet på de här listorna. Och här är då lite kontroversiellt kategori, antar jag, om man ska se det på det sättet. Det är ju då, måste bara spela lite till spel, de bästa av dem. Och det här är ju de här spelen som du känner, som du, anledningen till att jag säger det kontroversiellt är ju det att det är en sån där kategori man kanske inte riktigt vill erkänna existerar nästan. Men som alla vet faktiskt gör det. Jag har inget problem att erkänna. Jag sa inte du, Danny, jag sa vissa. Jag tror inte Robert heller har något problem med att känna. Men det här är de spelen då som man sitter där klockan liksom 1 på morgonen när man ska gå upp klockan 7 och bara men 5 minuter till. Bara 5 minuter till. Liksom. Vadå klockan 1? Det är klockan 4 man lägger märke till det här. Okej. Är det din personliga erfarenhet av det? Det är nog annars. Yes. Vilka är de nominerade då? De är då Do Not Feed the Monkeys, Tesla vs. Lovecraft, Tetris Effect, Pokémon Let's Go och Call of Cthulhu. Och här vinner då Call of Cthulhu. Mm. Vänta, då gör vi så här. Robert, varför är det ett bara måste spela en liten stund? Vi säger en liten stund, vi menar ett par timmar till. Så märker man liksom, shit, det är nästa vecka. Jag missar hela veckan. Alltså, det här är ju ett spel som tar tillvara på, vad heter det, en mytoskänslan som Lovecraft skapade och som sedan vidareförädlades av författare efter det och sedan ett rollspel som följde efter det. Och det här bygger ju faktiskt på själva rollspelet då, så det är ju en extra skoj sak för mig då. Men det är ju en fantastisk stämningsbyggande spel. Det bygger upp under kort tid, det sprider verkligen den här Lovecraftianska skräckkänslan i sig. Så ett skäl av att du kanske vill bara spela 5 minuter till är för att de här 5 minuterna till kommer 5 minuter närmare morgon då det är ljust och du kanske vågar stänga av spelet. För mitt i natten, det vill man definitivt inte göra. Så varför man vill bara fortsätta är det ju för stämningen. Alltså de skruvar, det finns ett litet mysterium, man kommer till en ö och gräver vidare, men allting, det är som en spiral ned i den mest nattsvarta mardrömshål du kan föreställa dig. Och den här galenskapen som fyller den, det är vad som får en att driva att bara spela 5 timmar till. Bra, ja, precis. Bra. Ja, vad har vi mer då? Har vi något mer? Jag tror att nästa här då, jag vet inte varför jag sa det. Vet eller du tror? Jag vet inte. Årets mest förbisedda eller missade spel då. Spel som kanske inte alla, vi tycker att folk har missat. Folk behöver spela. Vi behöver belysa de här spelen lite. För vi känns att de har hamnat lite i skymundan fast de är bra spel. Och här har vi då Vampyr, Kirby Star Allies, Kingdom Come Deliverance, Unravel 2 och Unrush. Och den olyckliga vinnaren här är då Unrush. Fredrik, du är väl den enda som har kört det här? Mm. Så, varför är det då det ett så underskattat spel? Eller är det så förbisett? Så att säga? Alltså, vad Cold Master sa till den här studion var egentligen, gör exakt vad ni vill. För utvecklarna som det handlar om, jag kommer inte ihåg vad de heter nu på rak arm, men de gjorde förut ett spel som heter Drive Club och sen så las de ner helt och stängde hela studion och Codemaster kom i sista sekund och tog över dem. Och lät alla få behålla jobb inom Codemasters och sa då, som sagt, gör vad ni vill, gör ett spel. Och vad gör de? De gör ett teambaserat racingspel som inte har en mållinje utan går på att ha sönder och döda andra typ bilar. Det finns NPC-bilar också. Och knuffa ut och du har klasser i bilarna. Och du har nitro konstant och sen får du supernitro ibland. Så den är helt bananas. Helt bananas är det. För nog fan har de gjort sin egen grej. Och just därför då, trots att det fick bra respons i regel sådär, så har det hamnat i skymundan. Och det är tråkigt tycker jag. Som många av de här spelen på den här listan nu, så är det ett sånt här spel som jag känner, tänk om folk ändå hade haft tid att testa på det, för det var ju en period det kom väldigt många spel och det är svårt i ett år som i år när det kom så många dunderstora spel och faktiskt kunna klara sig. Fredrik, du kanske kan rätta mig om jag har fel här, men Onrush, är inte det gratis med PlayStation 4s abonnemangstjänst? De hade det på PlayStation Plus. Hade de. Ja, hade. Check. Ja. Jag vet inte om det fortfarande är aktuellt när ni hör det här dock. Var det här studion som lades ner efter det här? Ja, studion som lades ner är Evolution Studios, vilket är kända för World Rally Championship och Motorstorm till exempel. Och Motorstorm är ju tydligt där också, för den, jag vet inte hur många som har kört Motorstorm, men det är ju typ massa olika typer av fordon i en stor värld bara som åker, och det är typ det här konceptet de har här. Det är bara att de bara, men vi skruvar upp det till max. Så. Ja. Ja, det är synd att det inte fick den belysningen som det behövde. Ja. Det förtjänade för den. Ja, jag tycker det. Men, så kan det gå ibland och det är därför vi tar upp det. Ja, Så, har vi något mer säga, eller det sista? Jag, eller? Jag tror det där var det sista i bäst i sin genre. Yes. Då kan jag säga att det här bäst i sin genre kommer komma ut på vår hemsida här längre fram. Så ni kommer kunna se de nominerade och se vinnaren och kanske lite motivering i kortfattad textformat. Och med det sagt så går vi vidare till lite mer personliga saker. Vi börjar med, ska vi börja med personliga topplistor eller ska vi ta skamlistan först? Det är väl bättre att börja med skamlistan så slutar vi med något positivt istället. Ja, jag tänkte det också. Vi kan gå i den ordningen vi har det här, känner jag. Mm, för då har vi skamlistan först då. Spelen alltså som vi helt enkelt hoppades kunna spela men kanske aldrig blev av på ett annat sätt. Kanske aldrig hann köpa dem ens. Och jag vet inte, ni får, vem som helst får dra till en ur korgen här som ni säger, det här, varför missar jag det? Och vill gärna köra. Jag kan ta och nämna då Detroit Become Human. Mm. Och det är ju ett David Cage-spel och jag älskar både hans två tidigare spel, Heavy Rain och Beyond Two Souls. Jag har inte spelat dem innan det, men de två spelen är väldigt filmiska, de är interaktiva, det är precis den typen av film som jag... film, du hör ju vad jag säger. Det är den typen av spel som jag älskar att spela. Den cinematiska upplevelsen du vill ha. Så. Verkligen, verkligen. Och det är inte massa öppna världar och sådant där som slukar resten av mitt liv när jag inte kan låta bli att upptäcka varenda sten då. Det är... Vad heter det? Någonting. Jag hade ju ingen PlayStation 4 när det här utannonserades och sådant. Utan jag skaffade mig min PlayStation 4 under året. Jag talade om det här tidigare under året i avsnitten då. Och det här, jag köpte ju på mig Detroit Become Human då i samma veva. För jag skulle spela det. Men saker och ting har inte riktigt blivit som jag ville. Så jag har inte hunnit spela. Utan det står och stirrar där på mig. Och jag vet att så fort jag bara poppar i den så kommer jag att översköljas av precis den upplevelse av spel jag vill ha. Väldigt cinematisk och väldigt mycket möjligheter att uppleva en historia på väldigt många olika sätt också. Mm. Så det är min skamlista spel som jag verkligen, verkligen känner jag ville säga någonting om. För om vi hoppar till Rob då, har du något spel du känner här? Det var ju synd jag inte hunnit eller kunnat och så vidare. Jo, det kom ju ut ett peka-klicka-spel i år. det heter Unavowed och jag har följt snubben som gör det här då. För han har gjort tidigare peka-klicka-spel som har varit väldigt retro-fashion, typ lite Monkey Island-stil, liksom. De gamla stilerna. Och de har ju varit väldigt bra, lite mer såhär, lite detektiv-stories nästan. Lite såhär, lite noir, ungefär. Och jag har alltid tyckt om det. Så att, och han gjorde ett nytt spel då som heter, som sagt, Unavowed. Och det är då... Du kan välja flera olika karaktärer och ha med dig och det ändrar historien lite och så finns det tydligen en twist i slutet och lite grejer och den är väldigt... Jag har hört jättepositiva saker om spelet. Jag har bara dels inte haft råd att köpa spelet och sen helt enkelt bara inte haft tid eller ork att ta mig an det efter att jag faktiskt köpte det. Så att det känns lite skamligt med tanke på att det är meningen att jag ska vara klickasnubben liksom, men... jag har faktiskt inte tagit med... Det är lite skamligt när du faktiskt har lagt ut dina svårt förvärvade pengar på ett spel och sen spelar du inte det. Ja, det var ju på det också, men... då är det helt förlåtet. Då är det okej, okay, då är det liksom never okay, mind. Ja, vi hoppar till Danny då. Yes, på min så har jag Red Dead Redemption 2, vilket vi hade ju frågan liksom efter jul här liksom, nu är mellan dagarna, vad ska ni spela för någonting? Jag skrev in att liksom Red Dead var ju ett av dem jag skulle spela, men fullt upp sängliggande så blir det helt enkelt inte av att jag spelar. Jag har det liksom installerat på PS4 och allt sånt där, klappat klart, bara in och hoppa, men att kom aldrig runt till det som sagt. Det blev sängliggande innan vi skulle spela in GOTY-delen, så tyvärr. Men så är det bara. Ibland... Hoppas du mår det bättre idag. Ja, visst, men, om det nu det är skamlista, om du ser till spelet där, är det något särskilt du ser fram emot just där som du har hört eller något så? Alltså jag det är mycket speltid, mycket att leka runt som sagt. Det är en stor öppen värld. Man kan åka omkring och leka och göra bäst man vill egentligen. Jag har hört på väldigt mycket plus och minus, men att jag är väldigt nyfiken på att poppa in, för jag körde ju ettan och jag tyckte om ettan väldigt mycket. Så jag vill se hur annorlunda tvåan är. Jag har ju inte kört Rockstar andra spel, så GTA har jag inte kört, så jag kan inte veta liksom därifrån liksom den här mekaniken eller så här har de gjort i de här spelen, utan det blir en helt ny upplevelse som inte jag har kört de andra. GTA 5 till exempel, jag har inte kört det, så det blir en ny upplevelse helt rakt upp och ner. Fast online skippar jag nog, det är inte så mycket. Jag vill ha liksom single player. Precis. Bra. Någon mer som har något spel och vill ta upp? Jag kan ju nämna bara som så två andra spel. Absolut. Som står på min lista är ju Spider-Man och God of War som jag inte hunnit spela, och skälen till varför jag vill spela dem, ja, det har vi ju tagit upp tidigare i avsnittet, så det finns inte direkt så mycket mer att säga, men de står också på min skamlista för i år. Absolut. Då är frågan, äger du dem redan eller? Nej, det gör jag faktiskt inte. Så jag har varit duktig där och inte skött på med dem. Du har inte bara haft dem legande och samlat damm hemma, så att säga. Nej, jag vill ge dem den kärlek de försöker. För redan så har Detroit Become Human försökt mörda mig i sömnen en gång för att den inte har fått kärlek. Så jag tycker jag undviker det. Okej. Ja, men det alltså självklart. Det, gud, alltså. Det finns så många spel egentligen. För när vi pratade om Surviving Mars så satt jag och fick nästan så här dåligt samvete. Men vad tusen, jag vet ju att det är bra, men varför kör jag inte då? Liksom. Men det kan vara så ibland. Ja. Just God of War vill jag ju också ge Fredrik en liten shoutout. För bara en sån här tidig morgon, vi snackar lite över Messenger då. Och jag frågar någonting, ja men vad är det som du antyder här på Facebook som är så fantastiskt? Och sedan så ser jag hur någon sätter sig i Messenger och börjar skriva. Och skriva. Och skriva. Och skriva. Han skriver och sina brev. Det var fan i mig en bok jag fick där med en avhandling över om det här stora djupa, den symboliska betydelsen. Och det går på så många plan och man ser den djupa utvecklingen och det var så vackert skrivet. Det var väldigt långt skrivet. Så det gör ju mig nyfiken på själva spelet. Och ta dem en lite på salt. Fredrik snackar mycket skit ibland. Ja, jag vill ju nästan ta det lite andra hållet. Jag menar, skrev du ut och ramade in det, eller? Jag kan ha den framad på väggen, möjligtvis. Men det talar vi mindre. Det är helt glömt bort att jag gjorde, men det gjorde jag säkert. Så han gör så mycket dumheter under året. Ja. Okej, någon som har något sista innan vi går vidare? Ja, jag vill ju spela Shadow of the Tomb Raider. Det tycker jag du ska göra här, för det är bra. Ja, jag vill göra det också. Det är bara en tidsfråga. Du får vänta tills jag är klar med spelet. Ja. det har ju inte bara kommit av sig för att... Ja. Det har inte blivit. Men det är ju så, jag menar, skamlistan är ju egentligen en lista som bara får fler och fler spel till sig. Och jag menar, det är ju inte, om ett år när man sitter där, då är det säkert helt andra spel som ligger där. Och det är en oundviklig lista, skulle man kunna säga. Men man får ta och spela där man kan. Så är det. På den gamla goda tiden, på 80-talet, när man max fick släppa 4 spel om året, då hade man ju med. Det här är brutalt hemskt. Ja. Med det sagt, apropå dåligheter, så går vi från skamlistan till The Shitlist. De mest underpresterande spelen, skulle vi kunna säga. Väldigt förmildrande. Vi har en liten pool av spel här som vi tänkte prata om. Och jag slänger ut ett spel till att börja med. Metal Gear Survive. Danny? Yes. Det här är ju ett spel som man ställer sig lite frågan till. För att, som sagt, jag och Fredrik har spelat. Du hade spelat, hur många timmar hade du spelat? 60 timmar. Jag har 30 plus, tror jag. Och det här är med på vår shitlist. Men problemet är att spelet har någonting som vår kära kollega skulle säga. Någonting, men att problemet är att det var för långt emellan och de hade inte tagit tillvara på vad de hade helt enkelt här. De visste inte vilken ordning saker skulle komma. De bara, ja men vi strör ut i den här ordningen och sen på slut så blir det massor med saker som man egentligen vill ha. Men då har ju alla gett upp om spelet. Så de slängde in liksom här, ja, du måste dricka vatten, men du kan inte rensa vatten för typ om 20 timmar för att vi har slängt in någon dum idé att liksom, du måste springa omkring och kräkas och skita på det. Ja, de har ju satt, de satte ju så här att du måste gå vidare i storyn för att låsa upp saker. Mm. Och i och med att det är ett survival action äventyr så tar det ju ett tag. Så då har du inte tillgång till att bara göra rent vatten de första, jag vet inte hur, beroende på hur snabbt man kör då såklart. Och det är liksom, det är ju, jag kan förstå mycket väl varför man där bara tänkte, nej, jag skiter i det här spelet. Men det låter ju nästan som om det är någon form av, vad ska man säga, prevention-grej för spelare som mig och Danny till exempel, som springer runt och gör alla andra saker först, innan man går in i storyn. Mm. Nästan så att den försöker tvinga in en i att göra en viss del av storyn innan de vill att man ska under illusionen av att ha en öppen värld. Liksom. Mm. Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Hur den är så är det verkligen en flopp på många plan. Alltså. Det är, att utvecklarna mer eller mindre blir tvingade att göra spelet känns det som från Konamis håll då. Och sen att de inte vetat vad de skulle göra med spelet. De har en bra grund rent tekniskt. För det är samma motor som är i... vad heter det där? Metal Gear 5. Men det ser mycket sämre ut. Jag vet inte riktigt hur de kan. För det såg bra ut i Phantom Pain. Men mycket riktigt så är det halvdassigt ut. Det spelar väl ingen roll hur bra motor man har egentligen om man inte vet hur man ska optimera och använda den. För det är just det. Det känns rushat på så många olika plan och som att utvecklarna bara satts till att göra en uppgift snarare som att de själva ville faktiskt göra någonting. För jag kan tycka att det, hade det varit så att de åtminstone hade velat göra någonting med det, att det fanns en drivkraft där från utvecklarnas sida, då skulle man ha märkt det på något plan någonstans, känner jag. Men här, det känns själlöst, känns det. Mm. Och det är nog det största problemet, för som när jag körde igenom det, jag kommer inte ihåg om det var jag som recenserade, var nog kanske därför, om det inte var du som recenserade. Det var någon av oss i alla fall. Någon av oss. Det är länge sedan. Ja, bara av timmarna då. Och jag körde ju till endgame där, och då blir det ju tower defense i slutmomentet när man kan välja att få, och jag satt, men det här, varför börjar ni inte med det här? Det här är ju fan roligt till och med. Sa du just att tower defense är roligt? Ja, jag älskar tower defense. Han älskar sånt. Jesus. Det är AO i gameplayer, om det görs bra. Men det är inte många som gör det bra. Och Metal Gear i slutskedet var okej, men det är ju tredje persons survival action, så de vet inte vad de själva ville göra. Det lät som du skulle säga just det, att ja, men det blev bra för det hade suttit och plågat så mycket innan att då plötsligt kom det något som jag gillar och då kändes det fantastiskt. Nej, så var det inte. Och problemet är ju också att i och med att det är kooperativt i slutet också om man vill. Helst ska ju spelas kooperativt, men om du inte har någon som har nått dit då kan inte de spela det. Så ja, tji fick du. Fredrik, det var tydligen jag som gjorde recension på den. Då så. Med det sagt, vi hoppar från Metal Gear till, vad ska vi ta? Shenmue 1 och 2. Danny. Usel portning. Jättepopulära, jättestora spel från sin tid. Liksom, och väldigt många såg fram emot det. Tyvärr jätteuselt gjort. Det är som att de har gjort absolut minsta möjliga för att liksom, du har liksom bara portat över så att det fungerar på current gen och allt sånt där, men att texturer, ljudfiler, kontrollschema, de har inte brytt sig för något liksom. Nej, om vi bara tar ljudet, att man lyssnar på den amerikanska rösten så hör man i slutet, så hör man såhär när ljudet klipps av, vilket blir väldigt irriterande efter ett tag som det är väldigt mycket dialog. Den japanska rösten var betydligt mycket bättre, för de var på, jag tror det var någon som gick in och kollade att själva ljudfilen för den japanska var 1,4 gig medan den amerikanska var på typ 600 megabyte. Mm, hårt kodade. Grafiskt, gud, jag vet inte vart jag ska börja ens. Man springer omkring och kollar på pixlar liksom. 2018, det är pixelmani. De har inte ens liksom försökt att snygga till på något sätt. Lite grann på ansikten och sånt, men utöver det, nej gud, ja, och andra sidan, jag kan ju köpa att man låter det se ut som det gjorde förr. Jag kan köpa mycket, men att man inte uppgraderar eller uppdaterar på något sätt, särskilt sett i kontrollschemat, så en vettig människa idag kan köra utan att bryta tummarna. Ja, jo. Det är väl där, känner jag. Det... Ja. Fast det roliga är att spelet hette ju först Shenmue 1 och 2 Remaster. Sen döpte de till Shenmue 1 och 2 HD bara. Så de märkte liksom, vi orkar inte göra så mycket, så vi döper om det liksom. Man bara, nötter. Ja. Alltså det är ju såklart, spelet i sig är ju ett barn av sin tid. Man får ta det som det är på det sättet. Mm. Men att just det spelmekaniska åtminstone ska vara åtgärdat så pass att man idag kan spela det, borde man tycka åtminstone av. Men det visar ju på vad intentionen med spelet är. Det är en easy cash grab bara. Precis. Det är inte, vad heter det, nu har vi kärlek för den här. Vi vill att ni ska uppleva det här, utan det är bara pengar. Speciellt när vi fick utannonserat trean ju där. Då är liksom, det är ju samma veva allt det här. Liksom. Man bara, åh gud. Ja, men det är väl så. De såg att trean då skulle, den gick så bra och skulle komma ut. Och så tänker jag, men om vi skyndar ut det här nu så kan vi surfa på vågen då. Mm. Ja. Jag tror att hade de släppt det här först och sen utannonserat trean, så kanske de hade insett vilket misstag de gjorde med det i så fall. Ja, det var en sån megagäspning. Alltså. Ja. Men apropå megagäspningar tänkte jag säga, men Fallout 76. Oj. Fredrik, go on. Ja, vad ska man säga? Det är ju en sån katastrof på så många olika plan här. Först har de att de kommer ut och liksom är begeistrade över spelet. Vad den ska kunna göra. Det är så många saker i spelet som kommer få dig att känna på ett sånt underbart sätt. Liksom, och storyn och allt det här. Och så visar det sig att det finns inte någon story. Den här multiplayer-mekaniken är som att de har... Det är en femåring som suttit där och klippt och skurit och haft sig. Och så är det buggarna. Och man kan tänka, men det är Bethesda och sina buggar, fine. Men här är det multiplayer. Om ni inte har det så att det funkar i multiplayer, då kommer ni få ett sånt jävla problem. För då kan ju inte en käft spela med sina kompisar. Och mycket riktigt, det buggade och det var ooptimerat som satan. Och ospelbart, helt enkelt, på många sätt och vis. Det värsta är ju egentligen att det kunde ha varit bra. Ja, potentialen fanns ju. Och man var ju så här, jag var försiktigt optimistisk innan. Typ, testade du betan? Ja, jag testade. Och ju fort jag testade den tänkte jag, men det här, för jag sa till Max Dom, för då var det så få på servern. Så jag tänkte, men nu flyttar på okej. Det är ju buggigt så, men jag tänkte, det är ju beta och det är Bethesda och så. Och storyn kommer väl sen med spelet. Och sen visade det sig att när jag körde fulla spelet, då var det samma som betan. Det var exakt likadant. Jag tänkte, jag satt där och tänkte liksom, när jag körde betan, så tänkte jag, nej, men det var inte mycket till story här. Den enda storyn som du har här är ju de här röst, vad ska man säga, audio logs från ett par robotar och lite grejer. Ja, när jag specifikt från Overseeren, vilket jag tyckte lät intressant i alla fall. Personligen. Mm. I alla fall, jag tyckte det lät intressant. Att följa liksom hennes liksom, lite quest och lite sådana grejer. Det är det lät intressant. Och så tänkte jag, det är bara robotar överallt. Liksom, varför finns det inga människor? De enda människor man stöter på är ju döda. Mm. Liksom. Jag tänkte, okej, är det här bara för betan då? Att de kanske inte vill avslöja för mycket, så därför har de satt in robotar för stand-ins istället? Eller bara liksom eller har tagit bort alla de som har med riktiga människor att göra. Men nej, så var det inte. Nej. Och det var en av de dummaste sakerna. Ja, nej, det är ju... Är det här årets No Man's Sky? Det skulle man kunna säga faktiskt. Även om det finns ett jag spel... Jag skulle nästan inte vilja säga det. För Fallout 76 har aldrig lovat någonting utöver det som de... Faktiskt, de har varit jävligt tysta med vad de faktiskt till och med så kom de ut och dämpade förväntningarna. Kommer du ihåg det? De kom ut i ett brev och sa de kom ut en vecka innan och sa liksom att det kommer vara väldigt buggigt, förväntar inte så mycket, liksom så här, har inte för stora förhoppningar. Men det känns ju väldigt skumt att få liksom utskick. Det finns ett annat, vi kan säga så här, det här spelet är ju verkligen en clusterfuck, om man får ursäkta uttrycket. Om vi säger så här, som till exempel No Man's Sky, så kanske det är värt att hoppa in i om ett år eller två. Men det finns så många bättre spel. Och vid det här läget, och kanske förmodligen har kommit så mycket, så att det är ingen idé ens att gå tillbaka. Så jag tror inte det går att rädda, helt enkelt. Det blir svårt. Jag tror inte de vill rädda. Problemet är ju att det här är ju Fallout 4-motorn som de medvetet har fortsatt med. Och de buggar som finns i det här går inte att få bort. Du får leva med buggarna. Om vi ska gå till något som påminner däremot om No Man's Sky, så kom det ju ett spel i våras som heter Sea of Thieves. Där Rare skapade ett nytt piratspel som av Microsoft och Rare blev upphåsat till att bli den ultimata piratsimulator-action-äventyret. Men, ja, vad var det vi fick spela då? Där ska man ju bli förvånad. Vad var det vi fick spela där nu? Vi fick spela ett väldigt tomt spel med typ tre NPC:er. Jag kommer inte ihåg så jävla. Jag tror jag skrev recension på den här skiten också, säkert. Tre NPC:er som skickar ut den på liksom, åk iväg och ta död på de här döda piraterna, de här skeletten någonstans. Eller åk och hämta de här kycklingarna på den här. Eller åk och leta upp den här skatten. Så tar du tillbaka så får du minimala pengar för det du gör och... Sen gör du samma sak igen. 50 miljoner gånger och det är jätteuselt betalt och de saker man köpte var liksom bara kosmetiska, det var liksom inget annat. Det här sa vi ju redan då när recensionen kom ut och vi pratade om spelet efteråt, att de vill att man ska ut och göra äventyr själv, och jag säger nej, jag betalar pengar, jag vill ha ett äventyr berättat till mig och som jag får leka runt i. Jag vill inte sitta och fantisera fram mina egna saker på ett spel. Men, och även där sagt att även om de skulle förlita sig på de här tre uppdragsstrukturerna som fanns, eller fyra som det kanske var, så var ju de exakt samma i uppdragsupp. Det var bara antingen var det fler eller färre motståndare. Men så var samma typ av det. Och samma uppdrag. Åk till en typ sådana, hittare, åk tillbaka. Och that's it. Det ska ju dock säga att jag vet ju jättemånga som hade roligt. Men det var ju inte på grund av spelet så mycket som att man spelade tillsammans med folket som gillade det. Så det blev det. Det var ett styrka för med spelet. Vi spelade ihop med Ida och CH. Det är jättekul när vi körde ihop med dem. Men liksom, man körde själv sen. För jag körde ju själv för recension. Nej. Det är ju ungefär som i Fallout 76. Du kan nog finna njutning i det om du kör med dina polare liksom. Det tror jag väl. Men om du börjar syna spelet, det är då det faller under luppen liksom och tappar. Och det är ju det som jag tror det var Danny som sa det, att jag betalar pengar för det här spelet, jag vill inte bygga det själv då. Utan man vill ju ha någonting att njuta av. Precis. Det är ju egentligen inget fel med att bygga sin egen story inom de ramar som man har i spelet. Liksom, man ser ju det ofta på YouTube när folk hoppar in liksom, nej men vi skiter i det här. Vi hittar på vårt eget mål liksom, och det är de här sakerna vi vill göra i det här spelet liksom. Så det är ju helt okej för den delen, men om man inte är intresserad av de sakerna, då måste det ju finnas någonting att falla tillbaka på. Absolut. Och det verkar ju som om det är det här spelet saknar. Ja, men precis som Fallout, som i de föregående spelen, har ju haft NPC:er som gett en storyline, som gett en berättelse eller uppdrag och sånt där. Det här var liksom ingenting sånt. Det var liksom, ut och göra med uppdragen. Finns det någon storyline? Nope. Ut och göra med uppdragen bara. Tjäna pengar, bli den rikaste piraten någonsin. Det var egentligen det. Ja, jag tror det största problemet är att det repetitiva biten i spelet. Att jag har inget problem med de här uppdragen om de faktiskt gav mig någonting. Någonting liksom tangible, eller vad man ska säga. Liksom. Mm. Men här, de ger aldrig någonting. De ger dig lite pengar som gör att du kan köpa en hatt. Vad gör hatten? Den gör ingenting. Om du köper ett nytt vapen gör den ingenting. Och det är ju en fråga om balans, det förstår jag också. Men för mig så känner jag, om de ska lita sig på, uppenbarligen skiter de ju i story. Då antar jag att då vill de förlita sig på gameplay. Och ett sånt spel som det här, då antar jag, okej, det är bara gameplay, då borde det finnas en progression i och med att de har, du ska döda alla de här sakerna med uppdrag. Mm. Så att du då får någonting och då ska det få dig att bli lite bättre, eller? Nej, det är exakt likadant i alla fall. Så det finns en torrhet. Du får, ingen, du får ingen incitament att göra det som de vill att du ska göra. Och det är där som nu får vi säga att det har ju kommit ut massor med nytt material efteråt, men att vad jag har sett så är det fortfarande ingenting som gör att jag vill gå tillbaka in i spelet igen. Kan säga, för min del, jag vill ju faktiskt omvärdera. Jag har ingen emot att testa igen och se. För är det så att det har blivit mer fylligt, att det kanske har saker som påverkar, då vill jag säga, men det här. Jag alltid vill ju gå tillbaka om det skulle vara så. Fredrik, ska vi ta en stream någon dag och se vad som har blivit nytt? Det kan vi göra. Kan jag bara ställa frågan då? Yes. Tror ni att större delen av de här klagomålen kommer från, inte alla, men en hel del av de här klagomålen kommer då från överhypen från Microsoft och så och Rare innan då? För det var ju en hel drös med sånt från början, att Sea of Thieves, bla bla bla, liksom allt sånt där. Alltså de hade ju en väldigt ordentlig push för det här spelet, som Microsoft, som alla vet, hade inte så många spel som de kom ut med förra året. De tog typ 600-700 fört också liksom. Så. Och det här var ju ett av deras storspel som de skulle få ut. Liksom. Det här lade de ju verkligen pengar på för att folk skulle bli intresserade. Och ja, hypen där man såg liksom på trailer och sånt där, och de visade upp alla de här sakerna du skulle kunna göra. Sen hoppade man in i spelet och liksom så här, en syrsa i bakgrunden. Man bara, this is it. Okej. Okay. Just det där saknar av att göra något. Det påverkar ju såklart mycket. Men vi ska inte hålla oss kvar här, känner jag. Utan jag tror vi tar och rundar av shitlist här. Till det som förhoppningsvis blir lite mer positivt. Våra personliga topplister. Och innan ni tar era så tänker jag, varför inte ta och höra med våra vänner, våra andra nördlivare, vad deras topplistor är. Så jag har fått till mig lite av Kalle, så Louise, Sara, Lotta, Max och Erik. Och tänker jag drar av dem bara lite snabbt. Vi behöver inte gå in på dem. Nej men Fredrik då. Och idag. Dra dem lite snabbt. Och vi kan ju börja med Kalle. Han har en topp 5. Och på femte plats har han Frostpunk. Sen kommer Beat Saber, Spider-Man, Postscriptum och på första plats God of War. Och för att säga någonting här så känner jag att det var lite intressant att se hans lista, för den böt lite placering här precis i sista sekund faktiskt. Jag är inte förvånad för 5 öre över hans lista. Faktiskt. Ja, han hade en del på olika placeringar. Jag ändrade dem precis innan vi började avsnittet. Det är kul att se att han har som blandad smak i alla fall. Så. Var det han eller du som ändrade dem innan avsnittet? Jag ändrade åt honom, för han skickade mig i... vi kollar i dokument här tillsammans nämligen. Jag ville bara försäkra mig att det var han som ändrade och inte du. Ja, precis. Nej, Fredrik bestämde att han får inte ha den här ordningen. Exakt, jävla snubbar. Det här är min ordning. Ja, han får ta det här. Han kan ju inte ha postscriptum längst upp. Men han ändrar själv och sen ändrar det åt honom i listan. Men med det sagt, vi går till Sara. Hennes lista ser ut så här. Hon har faktiskt 4 placeringar med 5 spel. På fjärde plats har hon Transference. Och sen på tredje plats har hon Hitman 2. Och på andra plats har vi 2 spel. Det är Detroit Become Human och Life is Strange 2 Episode 1. Men på första plats har hon Spyro Reignited Trilogy. Nice. Älskar Spyro. Hon älskade Spyro innan och hon älskar säkerligen mycket mer efter hon spelar den här dunderbra gjorda remaken. Jag tror jag ska dra fram min Spyro-tröja och ta en bild och skicka till henne. Ja. Och sen så hoppar vi till lilla Lotta. Lotta har faktiskt en topp 10. Det var mer än jag trodde hon skulle föra in, men där ser man. 10:e plats, Dissidia Final Fantasy NT, för de som gillar Final Fantasy. På 9:e plats, Overcooked 2. 8:e plats, Two Point Hospital. 7:e plats, Super Smash Bros. Ultimate. 6:e plats, Blaze Blue Cross Tag Battle. 5:e plats, Ni no Kuni 2, Revenant Kingdom. 4:e plats, Beat Saber. 3:e plats, Warhammer Vermintide 2. 2:a plats, Subnautica. Och 1:a plats, Detroit Become Human. Hon pratar ju gott, väldigt gott om Detroit. Hon har sett mycket. Hon pratar lika mycket gott om Subnautica. Det märkte vi ju gott i avsnittet. Ja, det var... så där... vi fick sparka borta spelet stenhårt för att liksom locka dem en annan. Titta här borta, titta. Ja. Lotta Detroit. Hon bara, ooh. Det var ju nästan de tårar när vi bad henne välja mellan dem. Men kom inte Subnautica med på topplistan? Ja, inte där hon ville ha den. Nej, så var det nog. Ja, nej, men vi var ju inne där på liksom lågt ner på kom ja, på det var ju liksom, sista plats där på toppen. Vilket som var bättre, vilket hon ville ha högre upp. Och det var ju nästan så att det drev henne till tår för att välja mellan de två. Men det är lite, liksom, nej, ja, det är ju svårt att sätta en lista överhuvudtaget där ju såklart. Mm, särskilt när spelen varierar sig så mycket emellan. Ja, men det har ju också att göra med hur mycket, inte nödvändigtvis hur mycket de varierar sig från varandra, utan hur mycket man tycker om dem. Mm. Och tycker man om dem så lika, så är det ju så svårt. Precis. Även om de är olika spel. Precis. Men där har ni i alla fall Lottas, och vi hoppar över lite raskt till Max. Nu ska vi se vilka fighting-spel finns med, säger jag fördomsfullt. Men 10:e plats, Warriors Orochi 4. På 9:e plats, Dissidia Final Fantasy NT. På 8:e plats, Warhammer Vermintide 2. 7:e plats, Overcooked 2. 6:e plats, Super Smash Bros. Ultimate. 5:e plats, Soul Calibur 6. 4:e plats, Detroit Become Human. 3:e plats, Subnautica. 2:a plats, Blaze Blue Cross Tag Battle. Och 1:a plats för Max 2018, Beat Saber i VR. Han om någon har ju kört mycket Beat Saber. Med all säkerhet mycket mer än oss. Och han fick ju inte nog av det. Han kunde stå dag ut och dag in och spela. Det var ju tufft för honom att vi verkligen sparkade det till sidan. Ja, det var det ju. Men det är ju, så kan det vara. Men på hans topplista står det ju etta. Yes. Ja, men det är det som är viktigt. Ja. Så vad jag hör här är ju att varken Max eller Lotta ville vara med eftersom ni har kastat bort era spel åt sidan här. Ja, i första gången. Men här är de med. Här är de med. Nej. Där får man kämpa och liksom argumentera för dem. Och, så illa var det inte. Vet du vad? Om ni vill verkligen veta vad som faktiskt hände, lyssna på Goti-avsnittet. Ja, Goti-delet. Precis. Sen hoppar vi över till den svåraste av dem alla. Erik. Och han har en topplista. Han har bara ett spel. Han har spelat bara ett år från i år som jag vet. I alla fall som fick plats. Han har ju spelat Beat Saber också, men den kom inte med. Han kanske bara valde att ha ett enda Goti. Hans Goti är Valkyria Chronicles 4. Och han har ju... Han ville inte att det skulle bli någon förvirring. Nej, han ville inte det. Vilket som var det bästa han har ju spelet manglat i timmar i det där. Anime, militär... strategispelet. Yes. Och därmed rätta, det är ju välgjort. Det är indragandes och mycket, många långa cutscenes och så vidare. Så det... Och du har läst min recension, har jag. Jag har ju testat spelet också annars. Men ja, men, ja, kul. Då hoppar vi till sista då, innan vi går till våra. Det är Louise. Och hennes topp 8 ser ut så här. På 8:e plats, Owlboy för Switch. 7:e plats, Late Shift. 6:e plats, Bloodstained, The Curse of the Moon. 5:e plats, Shantae, Half Genie Hero Ultimate Edition. 4:e plats, Dragon Quest 11, Echoes of an Elusive Age. 3:e plats, Yoku's Island Express. Och 2:a plats, Castlevania Requiem, Shadows of the Night and Rondo of... Vad står det? Rondo of Blood. Och sen på 1:a plats, Octopath Traveler för Switch då såklart. Mm. Vänta lite, vad hette det? Castlevania Requiem Shadow of Symphony of the Night. Symphony of the Night Rondo of Blood. Det var vad jag ville bara höra dig säga det ordentligt. Ja, okej. Okay. Det var lite så här. Ja, det är ju två spel i ett där är det. Ja, är det de remakes? De är det va? Nu är det remakes, men jag tror det är bara nysläpp till PlayStation. Mm. Ja, jag vet inte, jag tror inte det är ingen remake på det, utan det är originalspelen bara här släppt ut, som jag förstått. Och vad sa du? Octopath Traveler som hennes Game of the Year. Och det är väl inte konstigt, förstår jag. Det är ju JRPG. Nej, speciellt hon där utlägget hon hade i första delen. Ja, verkligen. Så. Ja, det var ju en väldigt underhållande beskrivning där som hon hade. Ni får lyssna själva. Mm. Bra, men där har vi det resterande nördlivgänget. Listor. Och vi kan väl gå till... ska vi börja med Robert? Kanske? Ja, vi kan börja med Robert. Nu ska jag ta och samla mig här. På 6:e plats, för jag har en topp 6-lista, så har vi, vad heter det, grekisk tragedi i Assassin's Creed Odyssey. Nice. Och På femte plats så har vi gotisk skräck i form av spelet Vampyr. På fjärde plats så har vi en matiné actionäventyr i form av Shadow of the Tomb Raider. Galenskap, hemskheter och mardrömmar återfinner vi på tredje plats när jag har Call of Cthulhu där. På andra plats har vi en återkomst till min barndomskärlek, skulle jag bara säga. Men vi talar förstås om postapokalyptisk zombieskräck i Telltales The Walking Dead Final Season, som bara har kommit två avsnitt innan spelstudion konkade och togs upp av en annan. Men övers på min lista så har vi, ja, vad ska man säga, Brew Kärlek, Prison Drama och Soft Co-op i form av A Way Out. Ja, vad mysigt. Det verkligen fångade mig. Alltså, vi har nämnt lite om det tidigare och det var en upplevelse som var, ja, fokuserad, väldigt effektiv och väldigt, väldigt roliga spelmoment. Mm. Så där var det verkligen både gameplay såväl som storyn var väldigt engagerande. Mm. Och som sagt tidigare, ett väldigt kreativt spel. Så ja, jättekul. Bra lista. Det är kul att jag hoppar in här. Jag tycker bara det är så kul att få de här vissa spelen som inte får den här uppmärksamheten. Och Way Out är ju verkligen ett sånt spel, känner jag. Vampyr också, måste jag säga. Ja, och vill ni veta min känsla för det så finns det ju en recension på sajten också. Precis. Men ja, vem av er två andra? Eller vill ni att jag ska ta? Eller? Ska Danny då? Ska vi hoppa på Danny lite? Ska vi hoppa på mig? Vad är en jävla studsmatta? Du är den bästa studsmattan av alla. Okej, okay, jag kan väl ta... 10:e plats, Lego The Incredibles. 9:e plats, Detroit Become Human. 8:e plats, Darksiders 3. 7:e plats, Tetris Effect. 6:e plats, Far Cry 5. 5:e plats, Mega Man 11. 4:e plats, Call of Cthulhu. 3:e plats, så blir det där också lite grekiskt mördande med stiletter och gud vet allt annat jag kunde hitta på marken, en liten pinne och sånt där. Assassin's Creed Odyssey. På min andra plats så svingade jag runt i staden, åkte in i ett träd, ett par buskar, slog en hamster på vägen med och spottade ut en kyckling under masken så att säga när jag svingade fram som Spindelmannen. Och på min första plats så har jag sprungit surut åt en ung jäkel, tyckte att han var jobbig, försökte kasta yxan i huvudet på honom men att den går bara rakt igenom. Men gudar är gudar, så även en gud av krig har inte en chans mot en gnällig liten snovalp. God of War helt enkelt. Wow. Jag vet inte, så fort jag hör God of War nämna så vill jag sjunga God of Thunder med Kiss här i podden. Men... Go on! Ja, precis, go on. Jag har även tre stycken bubblare. Aha, okay. Som faller precis utanför listan. Och de består av portningar och remakes. Och på tredje plats har jag Spyro Reignited Trilogy. På andra plats har jag The Vanishing of Ethan Carter, vilket bara är en portning till Xbox. Och på första utav bubblarna så är det Hellblade Senua's Sacrifice, vilket är ett fantastiskt bra spel, men det är ju också bara att det är en portning till Xboxen som kommer ut i år. Men starkt rekommenderat att folk ska köra det här spelet. Absolut, absolut. Yes. Robmeister. För min del så på, jag har bara en topp 5. Det går bra där med. Ja, femte plats så har jag Surviving Mars. Det var tidigt i året, det var väldigt bra, det höll sig, som sagt. Absolut. Fjärde plats är Duno 3D Monkeys, mitt 5 minuter till bara tack, spel. Och tredje plats är Spyro Reignited Trilogy, flyger runt lite som en drake, eller skuttar omkring som en drake ska jag säga snarare. Det är inte så jättemycket flygande. I alla fall inte första spelet. Men de andra två så har man lite mer. Och sen andra plats så har jag även tagit mig till lite grekiskt episkt dödande i Assassin's Creed Odyssey. Och på första plats så har jag svingat mig genom Manhattan på betydligt mer vad ska man säga, gracefully. Och mindre accident-prone. Kolla mamma, vad är det uppe i skyskrapan? Splat! Oj, det var bara Rob. Ja, nej, det är det jag säger. Det är det som jag inte gjorde. Okej, okej, okej. Till skillnad från Danny så har jag lyckats undvika alla hamstrar och kycklingar och grejer. Nej, du har inte lika kul som jag i alla fall, hör jag. Ja, nej, Spider-Man är min första plats. Jag har även en liten bubblare, vilket är då Beat Saber. Ja, just det. Som jag inte känner riktigt platsade på min topp för mig, men jag kände att det var värt att nämna, för jag hade kul med spelare faktiskt. Med tanke på att det är det första rytmspelet som jag faktiskt har ändå tyckt om att spela. Mm. Och du faktiskt har kunnat lärt dig röra dig i rytm också. Ja, det är ju debatable. Full sanning där. Vilken härlig lista. Alltså, Fredrik. Då ska vi se, jag har en topp 10. På tionde plats, och jag valde ut den precis nu, då får det bli Forza Horizon 4. För jag har haft dubbla titlar på många av de här på de lägre platserna. Och sen på nionde plats har vi Tesla vs. Lovecraft. Twin Stick Shooter med du spelar som Tesla som ska ge dig an och hitta den där nedre Lovecraft som har lusat ner världen med massa monster. Och sen har vi på åttonde plats Battlefield 5. På sjunde plats Far Cry 5. Många femmer. På sjätte plats Red Dead Redemption 2. Wow. På femte plats Assassin's Creed Odyssey. Mumsigt värre. På fjärde plats överlever vi Mars. Surviving Mars. På tredje plats Dead Cells. Ooh. Som är intressant med tanke på hur vi slogs för ett visst spel här i vår Goti. Men den kom på tredje plats för mig. Och på andra plats får vi Spider-Man. Och på första plats God of War. God of Thunder. God of Thunder. And rock and roll. Så det är alltså God of War, Spider-Man och Dead Cells 1, 2, 3. Sen har jag några bubblare. Jag har till exempel Burnout Paradise Remastered, Tetris Effect, Horizon Chase Turbo, Two Point Hospital och Strange Brigade som honorable mentions. Yes, mansion. It's a me, Mario. It's a me, Mario. I'm gonna shoot you. Lät lite så rullande på hemmet där. Jag tror han skulle komma så här. Friday, monster truck. Monster truck. Så där har vi våra individuella och precis som med lite av de här andra listorna så kommer de också komma ut på sajten så att ni... De tre kommer också komma ut på sajten. Så de tre som är nyfikna, ni får ju läsa där då. Tre? Wow, nu ja, men vad ska man lyssna och se våra personliga? Men det är klart, är det någonting man går in för så är det Roberts och Dannys lister, för de tyckte jag var i alla fall roliga. Robs däremot och min var ju tråkiga. Jag tyckte era var jättesöta. Nu ska ni inte vara hård mot dig själv. Och din var horribel, Robert. Tack. Vilka mår där. Mörtare. Men där har vi i alla fall våra personliga topplister. Och varför inte ta och hoppa in på era topplister. För det är ju så, vi har haft det här Folkets röst. Gick ett par veckor. Vi har haft ett 50, 60, 70, 80-tal. Jag vet inte hur många röster vi fick på ett. Men många var det. Det är bara högre än du kunde räkna med i alla fall. Jag kan ju bara räkna till 7, så det blir lite svårt. 7? Ja, 7. Tror man topp 10 i så fall. Men det sagt, först tar vi och gör så här att vi tar och berättar vad topp 10 för folket är. Och sen går vi över till lite av de motiveringstexter som kom in. Och sen berättar vi också vem som vann. Men på topp 10 för er, folket, så har vi Battlefield 5 på tionde plats. Och på nionde plats har vi Pokémon Let's Go Pikachu Eevee. Lite annorlunda. På åttonde plats har ni röstat fram Mutant Year Zero Road to Eden. Det här stealth-like i mutantvärlden. Som för övrigt är riktigt, riktigt bra. Mer rollspel åt folket. Precis. På sjunde plats Super Smash Bros. Ultimate. På sjätte plats Red Dead Redemption 2. På femte plats Detroit Become Human. På fjärde plats Celeste. Det är faktiskt ett spel som vi har missat helt, får jag väl medge faktiskt. Får se om vi hinner testa det. Byskamp. Ja, ja, du kan också testa det i en mord. Om vi säger så här, det är ju gratis med Games with Gold för Xbox ju. Men det har inte. I januari. Ja, exakt. Så testa det för guds skull, för om ni säger att det är bra, då vill ju vi testa det. På tredje plats, Marvel Spider-Man. På andra plats, Dead Cells. Och på första plats, God of War. Of Thunder. God Nej, of Thunder. Okay, så det är intressant. Det var så roligt att när vi satt och bubblade som galningar här om sistens för Goti del 1, så visade det sig att i toppen i alla fall så blev det God of War, Dead Cells och Spider-Man. Vad är oddsen? Mm. Ja, det är såklart ganska bra odds med tanke på att det är bra spel. Ja. Men att Celeste kom där på fjärde plats tycker jag var jätteroligt. Faktiskt. Ja, hade vi kört det så hade det ju säkert hamnat på våran lista, men troligtvis. Mm. Ja, jag tänker om folk tycker att det är så bra. Så. Det ska ju påminna om lite så Ori. Var det något spel på den listan som vi inte hade på våran utöver Celeste? Ja, bra fråga där. Jag kan kolla lite här vad vi har. För våran lista bestod ju av God of War, Dead Cells, Spider-Man, Detroit Become Human. Det finns några. Nu kommer jag bara gå på de som inte har pratat om då. Och i topp 20 här så hittar man bland annat Pillars of Eternity 2, Deadfire. Hitman 2. Och Overcooked 2 kom faktiskt upp på, vad blir det där, 14 plats. Det är en högre än vad vi har. Och då har de också med Monster Hunter World på 11 plats. Den var inte så långt ifrån faktiskt. Ja, vi eliminerade ju den väldigt tidigt. Så jag tycker det var jättekul att se. Sen att de har till exempel Super Mario Party ganska högt. Och framförallt Yakuza 6. Som inte... Jag vet inte vad smak är. För Yakuza 6 kom och gick ganska snabbt när vi bubblade på där. Men... Den var väl med i topp 50 tror jag. Men jag tror inte den hamnade högt. Ja, den är med i topp 50. Precis. Och lika så är det med Black Ops 4 och NHL. De kom relativt högt. Ja, de eliminerade vi fucking direkt. Och det visar... Det var ju den första saken vi gjorde. Men om vi säger så här, det var ju väldigt många spel, men om man ser till typ, vad säger man? Vi har ju en skala mellan 1 till 5 och om man ser då till de som ligger på typ 3 och uppåt, vilket är bra spel då, så är det ju väldigt många spel som man har där, som Surviving Mars, Mega Man, Black Ops 2 Point, Life is Strange och så vidare. Spyro är ju med också och slåss här. Vi tog ju bort det bara för att det var en remake då i vår Goti. Men folket får rösta vad de vill och den är med i toppen. Så. Men... Ja, med tanke på att den hamnade på två, eller ganska högt upp på två av våra personliga listor. Så jag menar, jag vet inte, det var bara jag och Sara som hade den på vår lista. Ja, det tror jag. Om inte Danny hade den. Men det tyckte inte jag mig höra den titeln. Så. Nej. Så, det är bra. Men med det sagt, där var i alla fall de spelen som var i Folkets röst topp 10. Och då kan man ju undra, okej, men vad har folk skrivit för någon Goti-spel då? För det är ju många som har skrivit också, för de vill ju vara med på den här tävlingen vi hade. Och vi har fått alla möjliga spel. Det var en kille som faktiskt röstade fram, och det är inget illa med nu, jag tycker bara kul, men att de röstade fram faktiskt Metal Gear Survive som sitt Game of the Year. Bara där tycker jag är kul att någon fann ändå njutning i det, så att säga. Ja, men det är ju det, där det kommer så väldigt många olika spel. Det finns ju ofta det du som inte tilltalar en själv. Då kan man ge sig 17 på att det är någon annan som njuter av det. Okej, jag vill inte låta elak heller på det här sättet, men så gör det inte då. Ja, nej, jag vill bara fråga då, liksom, har han spelat något annat spel? Ja, vi kan ju titta, jag kommer förmodligen till honom, för jag sitter och kollar igenom de här... Jag tänker jag ska ta några av de här motiveringarna av de som inte vi har i vårt kort här som vi läser på. Dels kan man se att till exempel Monster Hunter World har fått mycket god kritik. Bland annat har vi då från Niklas här som skriver Monster Hunter World på grund som sitt Game of the Year då, och varför. Monster Hunter World på grund av ett stort lyft från de tidigare spelen. Även ett spel som kräver mycket av dig som spelare. Hundratals timmar av content för den som vill djupdyka i rustningsbyggande och monsterslakt. Det finns få spel som ger mig så stark känsla av att faktiskt lyckas besegra något svårt och maffigt. Så det visar bara på att det här spelet verkligen har du, fastnar du för det här spelet, då sitter du verkligen fast där och kör bara hjärnet. Ja, nej, men de det är det jag hör. Alltså, de personer som verkligen tycker om såna spel, de älskar ju verkligen det här spelet. Jag har ju flera vänner som verkligen älskar de spelen. Mm. Liksom, kan sitta i evigheter. För att det är liksom det tilltalar dem på ett annat sätt än vad det skulle göra mig till exempel. För jag vet ju att jag personligen inte skulle tycka om spelet. Ja. I alla fall inte i längden. Sen har vi ju många, som har till exempel röstat fram, här har vi Pokémon Let's Go Eevee som ett Game of the Year. Och det är Evelina som skrev att Pokémon Let's Go Eevee är mitt goti, för då jag älskar Pokémon och spelet är bra. Får en att stanna upp och bara fånga massa Pokémons. Och man känner för en paus från storyn. Så det är lite av vad det spelet är. Det är som en paus från vardagen. Du kan sätta dig ner och njuta lite, göra någonting annat, köra lite vidare med Switchen i handen. Sen har vi ju många som har röstat på mycket. Vi har många som har röstat på lite. Vi har många som har bara röstat på ett. Är det något, om man ska se trender, så är det ju många som röstar på Red Dead. Det är många som röstar på God of War. Det är främst på God of War, faktiskt. Jag tror vi hade... ska jag titta på den här lilla listan för svar. Om man ser procentuellt så är det ju flest som har röstat faktiskt fantastiskt. Alltså högsta nivå för God of War. Men den har också fått... Mm. Lägsta och näst lägsta och ett par stycken på bra köp, alltså 4 av 5. Jag bara en reflektion så här är ju att när du säger att den har fått väldigt många höga, men också är den fått lägsta. Är det inte så att, för jag har ingen historia alls med den här spelserien, utan det enda historia jag har är ju de här ryktena man hörde om det, men är det inte väldigt väsentligt, både gameplaymässigt, storymässigt och hela budskapsmässigt? Det känns som att det finns en mycket, mycket större djup reflektion, filosofi i fyran, medan God of War-trilogin kanske inte var så där jättedjup, utan var mer ösig action. Ja, du är helt rätt. Om vi säger så, precis, för de gamla God of War, det var liksom springa in och smäcka skiten ur allt som rörde sig på skärmen, till skillnad från God of War här, som du kan liksom ta det fram och du behöver inte liksom spöa skiten ur allting, utan det är liksom en del av storytelling, medan det andra, det var liksom, vad ska vi göra på den här banan? Vi tar lite demoner som man kan mörda. Varför då? Varför inte? Och det, jag tänker, om man vill ha just den upplevelsen, så kan det ju vara så att man inte vill ha det i sitt God of War-spel, så att det kanske är därför det blir då en etta för en person. Ja, precis. Det är ju en väldig omställning ifall man älskar de gamla i spelserien och liksom det var det som man tyckte liksom, det är så här God of War. Det är klart, då kommer det här vara en total besvikelse i så fall. För det är totalt annorlunda. Det är ett helt annan kameravinkel, ett helt annat fighting-system, en helt annan storytelling. Och liksom, han är inte den här, jag är bara arg och mördar allt. Varför då? För jag är arg, jag mördar allt. Det är som bortblåst på den biten, ju. Ja. Ja, han är ju God of War, inte God of Anger. Så att, ja, precis. Så att, ja. Ja, men just det här tillfället att man ska kunna faktiskt poängtera på lite spel som kanske inte alla, antingen i positiv eller i negativ bemärkelse, är ju bra med de här, tycker jag. Nu var det väldigt få, det var 2 stycken som röstade att den var det sämsta spelet. Kan det vara möjligt att de kanske röstade för det också på grund av samma issue som jag hade, till exempel? Att de spelade en stund av spelet och drogs inte in i det. Ja, för om man inte kommer till fighten med The Stranger, då har man inte sett spelet än. Det är väl det. Och det är ju precis i början. Men det finns en sån här vildsvinsjakt eller vad det är i början. Och den måste man komma förbi. The Stranger, är det då man har den här episka liksom, nästa, då det är verkligen berg verkligen slits ner typ nästan. Utanför huset. Ja, precis. Ja, men den gjorde jag. Jag kom dit, gjorde jag. Och jag kände mig fortfarande inte sådär jätte... Du är ingen själ som... Jag tror det är du som inte har men det. Men apropå Danny. Själv, du har till exempel Marcus som kom med ett goti som jag varit lite förvånad över. Han skrev nämligen på vilket är hans Game of the Year och varför. Conan Exiles. Hands down, det coolaste survival builder-liret på länge och allmänt för alla timmar jag kört både ensam och tillsammans. Inte världens mest polerade eller bästa spel, men de kvällar med vänner och till och med något LAN-aktigt hos en av polarna i Stockholm där man satt en varm sommarkväll och byggde och donade, upptäckte nya ställen och klistrade ihop låren som spelet faktiskt har. Så där visar det också på att det finns spel som man kanske, ja men det, man får ju se, precis som jag tror Robert var inne på, man får titta lite på vad det är för något typ av spel för sin genre också sådär. Så det är ju, det är mycket man kan tappa genom att förblinda sig själv ibland, så är det ju. Oj, vi har jättemånga här. Men jag tror det får räcka med dem faktiskt. Jag vet att det är många som har skrivit, och än en gång stort tack till alla er som har skrivit in och varit med och rösta och varit del av det här. För den här topplistan är ju jätteskön att se nu i efterhand faktiskt. Om vi säger så här, väldigt rolig läsning och liksom se alla olika, vad folk liksom, beroende på vilket spel, varför det är så varierande liksom, på varför just de valde liksom, att det här är mitt game of the exakt. Year. Exakt. Jag menar, för vi har ju till exempel från Martin, han skrev Red Dead Redemption 2. Jag låg och så och frugan ville kramas lite, så hon satte sig på mig och jag sa i sömnen good girl, medan jag klappade henne på rumpan. Hade nog spelat alldeles för mycket Red Dead. Och sen hade vi Johannes som skrev Celeste. Det är så satans sött som man kreverar i stolen. Spelmekaniskt påminner om Child of Light och Ori, men är retrostil, vacker musik och godsmacking gorgeous. Plus att man är en söt tjej som är fucking awesome. Men den som vinner, det är med den här texten. God of War. Jag blev nyligen pappa och Kratos tacklar rollen som förälder på ett oväntat mänskligt sätt som jag kan relatera till. Jag kommer dock inte låta min son slåss mot gudar och drakar, men alla gör vi olika val här i livet. Det är Kristoffer Nyrén som har skrivit in till oss med den. Och han vinner då det här lilla paketet som vi har med lite spel, lite prylar och så. Så kan det komma lite tröstpriser till några av er andra, och vi kommer kontakta er allihopa. Och inte allihopa. Allihopa som har vunnit något då. Vunnit, ja. Mm. Så än en gång stort tack för alla som varit med, och förhoppningsvis kanske vi kan göra det en gång till nästa år. Med det sagt, det är ju året, det är ju på väg, kan man ju säga, mot ny början. Men vissa saker gör ju sitt avslut också. Robert, du kommer ju faktiskt ha och gå vidare, så att säga. Från Nördliv. Yes. Med det sagt så kommer det alltid finnas en plats här. Om du vill hoppa in, göra lite podd eller vad som helst, så är det helt öppet. Det är bara att säga till. Ifall vi ens börjar nämna rollspel, så kommer det vara så hallå, va? Ja. Rollspel. Nej, men, har jag förstått rätt, det är mycket i ditt liv. Jag vet ju att du är fullt upp liksom och så. Ja, och jag är ju den starka, jag tror väldigt starkt på om man ska göra någonting så ska man ge den tillräckligt mycket energi för att ge det ett värdigt resultat, och jag har inte alls varit med så mycket som jag egentligen skulle velat. Kan ju vara det att jag skapade en ny podd, rollspelspodd, där vi hörs, eller det jag och en annan spelare spelade rollspel och serverade ett avsnitt från 1 december till 24 december, och jag sitter fortfarande i utmattningssyndromet efter det. Och det är väldigt, väldigt mycket på rollspelsfronten för mig, och jag har spelat allt mindre TV och datorspel nu under årets gång också, och då känns det att då är det kanske bättre att ta ett litet steg åt sidan än för nu då, tills suget kommer tillbaka. Precis. Och man verkligen får tiden för det. Och än en gång, du är alltid välkommen hos oss. För även om jag kommer säkert slänga ihop något på sajten bara också. Och sen kommer det stå där som att en viktig del av vad Nördliv är idag, och jag är alltid välkommen åt det, Robert. Jag börjar nästan gråta här. Ja, men det är så. För jag tycker ju att varje individ som kommer med oss och blir en del av oss för till sig liksom sin egen personlighet, sin eget sätt att tänka, sin egen smak framförallt. Och allting, för jag vill ju att vi ska vara eklektiska. Vi ska vara, det ska vara en som tycker helt motsatt mot den andra, och det tycker jag om. Jag håller inte med. Och det tycker jag om. Jag menar, Danny vill att vi ska vara som Borg, och Fredrik vill att vi ska vara lite mer som Federic. Ja. Förstår att Fredrik, jag sitter och bråkar på möten. Hur vi ska göra saker och ting. Precis. Men som sagt... Ja, men jag håller ju med om... För det är ju det som är det intressanta när det kommer upp... För en podd där alla tycker det är exakt likadan... Det då är det inte mycket till podd, skulle jag säga. Det blir bara liksom... Tycker du det här var ett kul spel? Jag tyckte det var ett roligt spel. Tyckte du också var roligt? Ja, det var väldigt roligt. Okej. Okay. Sen är det ju såklart i grund och botten är det ju en form av underhållning såklart. Men man måste kunna också ha lite edge till det, känner jag. Så är det. Men där säger vi tack för Robert för den här tiden, och jag vill även tacka er där ute. Vi får framförallt tacka de som har hjälpt till med tävlingen. Det är Panvision, 2K Games, IO Interactive, MI5 Communication som hjälpt till med lite priser och grejer. Stort tack till er, och stort tack till alla de som hjälpt oss under året som var 2018 med recensionsexemplar, med prylar, allt möjligt. Och jag kommer inte säga alla, för att det är så många som hjälpt till. Men jag hoppas att ni vet om att det gör oss till vilka vi är. Och det får oss att utvecklas. Och det är precis det jag vill. Vi ska utvecklas, vi ska våga ändra formen av podden, sajten, allt. För det får oss att känna att det är dynamiskt och roligt. Och framförallt så blir det roligt för er som lyssnar. Och er som lyssnar... Tack. Om inte ni lyssnade, då skulle inte vi vara någonting. Så från oss alla här i Nördliv, än en gång, ett stort tack. Jag hoppas att vi hörs och syns under 2019. Hej då! Jättebra. Ja. Men då så, kan vi stänga av. Oh dear. Oh justice.